ไปเรียนมาจากไหนจากการที่วาหรือเปล่านี่มือเก่าเหมือนกันคุณต้องคนที่เคยมากับพี่แหม่มใช่ไหมเดี๋ยวพี่แหม่มเป็นไงบ้างอ้าวทำไมล่ะ ไม่ชอบชงกังวลใจแล้ว ปฏิบัติไม่ชอบทำกังวลชั่วปฏิบัติ ปฏิบัติมันต้องอึดๆหน่อยอย่ากลัวนะต้องทนๆหน่อยเพราะว่ามันเข้าใจยากอะเข้าใจยากมากมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงเลยในการที่เราใช้ชีวิตในทางโลกตั้งแต่เด็กๆมาเราจะทำอะไรต้องพยายามทำเราใช้ความพยายามทำใช้การคิดการวิเคราะห์ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนความเคยชินมาเป็นการเฝ้าสังเกตไม่ทำอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเข้าใจได้กว่าจะใจจะยอมรับมีจริงการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรเลยใครๆก็รู้จักอารมณ์อยู่แล้วความโกรธเกิดขึ้นเป็นยังไงเราก็รู้ความทุกข์ความสุขอะไรเราก็รู้ทั้งนั้นหน้าที่ของเรามีนิดเดียวว่าอะไรกำลังปรากฏก็รู้อันนั้นที่จริงเราง่ายสุดขีดเลยแต่ว่าเราถูกสิ่งบางสิ่งปิดกั้นเราไว้ทำให้ยุ่งยากเครื่องปิดกั้นธรรมะทำให้เนิ่นช้ามันมีสามอันเรียกว่าปปัญจธรรมมีสามอย่างอันหนึ่งคือความอยากของเราเองอย่างโยเนี่ยถูกความอยากปิดกั้นอยากปฏิบัติอยากรู้ธรรมอยากพ้นทุกข์พออยากมากๆก็ดิ้นรนมากยิ่งดิ้นรนมากเนี่ยแทนที่จะรู้เอานะกลับกลายเป็นพยายามจะหาพยายามจะทำในความอยากเนี่ยปิดกั้นเราไว้จากธรรมะอีกตัวหนึ่งก็คือความคิดความเห็นหรือตัวทิฏฐิของเราเองเราชอบมีความเห็นว่าการปฏิบัติจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มีแต่คำว่าต้องทำต้องทำมากมายเหลือเกินดังนั้นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการทำสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่สงบต้องทำให้สงบจิตมีราคะต้องพิจารณาสุภะแก้มีโทสะไปแผ่เมตตาแก้เราคุ้นเคยแต่เรื่องที่จะต้องทำพอทำจิตที่ไม่ดีให้ดีได้แล้วนะจิตไม่สงบสงบแล้วต้องรักษาอีกเราคุ้นเคยกับการที่จะต้องทำเอาต้องรักษาเอาเราไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นเราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเราอยากละทุกข์เหลือเกินเราไม่เคยทำอย่างที่ท่านสอนแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราปฏิบัตินานนะมีแต่เจริญกับเสื่อมดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมดีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมความจริงเราไปวัดความเจริญความเสื่อมเลยเอาว่าสงบแล้วดีถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านเรียกว่าเสื่อมนั่นเราพูดเราเองทั้งสิ้นที่จริงแล้วธรรมชาติของจิตนั้นเจริญแล้วมันเสื่อมมันเป็นธรรมดาของมันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้ของไม่เที่ยงนั้นกลายเป็นของเที่ยงไม่มีใครทำได้เราฝึกจนเข้าใจความจริงมันบังคับไม่ได้อยากรู้ความจริงก็อย่าไปทำอะไรรู้เอาเหมือนอย่างเราอยากจะรู้จักใครสักคนอยากรู้จักหมอลีเนี่ยเราก็เฝ้าสังเกตไปเขามีพฤติกรรมยังไงหรืออยากรู้จักว่าโยเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่าไปคิดเอาเองว่าคนคนนี้นิสัยอย่างนี้อย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงหรืออย่าไปนั่งจ้องตาไม่กระพริบนะเขาจะไม่กล้ากระดุกกระดิกอย่างเราอยากรู้ว่าโยเป็นยังไงนะเราทุกคนช่วยกันนั่งหันล้อมวงนั้นจ้องไว้โยไม่กระดุกกระดิกจิตก็เหมือนกันอย่าไปจ้องใส่มันจ้องใส่มันแล้วมันก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ซะบ้างแล้วแอบชำเลืองชำเลืองนานๆชำเลืองทีนึงก็จะเดี๋ยวก็จะเห็นนะว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะมันเห็นของมันเองเนี่ยในเครื่องปิดกั้นของเราก็คือเรามีความคิดความเห็นเป็นของตัวเองเยอะเกินไปแทนที่เราจะฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเรากลับมีความคิดความเห็นของตัวเอง จะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องกําหนดอย่างนั้นต้องเอาจิตไปตั้งไว้ที่นี้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยจะเดินจงกรมต้องยกเท้าท่านั้นท่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยจะขยับมือต้องขยับอย่างนั้นอย่างนี้นี่ท่านก็ไม่เคยสอนเลยเราชอบทําเกินที่พระพุทธเจ้าสอนทําไปตามความคิดความเห็นของตัวเองที่ว่ามันน่าจะดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสลัดไอ้ตัวนี้ทิ้งไปได้ความคิดความเห็นนี่โยนทิ้งไปเลยท่านบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนะทุกข์คือขันธ์ห้าท่านเพิ่งสรุปอยู่แล้วว่าทุกข์คือขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์คือทุกข์เราก็มีหน้าที่รู้อุปาทานขันธ์รู้ขันธ์ห้าไม่ใช่หน้าที่ละเขานะอย่างกิเลสก็อยู่ในสังขารขันธ์เนี่ยไปละเขามีหน้าที่รู้เขาเฉยๆจะเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์บังคับเขาไม่ได้ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้เราก็เข้าถึงธรรมะเครื่องกั้นอีกตัวหนึ่งก็คือมานะตัวที่หนึ่งคือตัณหาอยากปฏิบัติมากก็ดิ้นรนมากตัวที่สองคือทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทำตามใจชอบไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนตัวที่สามคือมานะความถือตัวถือว่าฉันแน่ฉันหนึ่งอะไรเนี่ยนะพวกเรายังดีไม่ค่อยมีพวกนี้บางคนมีนะอย่างมากันเป็นทีมเนี่ยจะมีหัวหน้าทีมลูกทีมเรียนรู้เรื่องหัวหน้าทีมไม่รู้เรื่องหรอกหัวหน้าทีมเครียดกลัวเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยสอนไม่เหมือนที่เราบอกเดี๋ยวจะเสียหน้าบางคนไม่กล้าถามเลยมาแล้วนะจะไปซ่อนอยู่กลัวว่าขึ้นมานั่งแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเห็นแล้วจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะเสียหน้ามีเหมือนกันนะพวกลานทำอ่ะไม่กล้าเรียนหรอกมาซุ่มๆอยู่นี่สิ่งเหล่านี้เองที่ปิดกั้นเราไว้นะตัณหาทิฏฐิมานะถ้าเราไม่มีตัณหาอย่าอยากปฏิบัติอย่ามีทิฏฐิของตัวเองต้องดูว่าพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้กายรู้ใจไปละความอยากซะถ้ารู้ลงไปถ้าสงสัยก็ศึกษานะอย่าไปกลัวมาถามแล้วเดี๋ยวเสียหน้าอะไรอย่างนี้จะไปกลัวหน้าที่ของเราก็คือว่าพอเราเกิดความอยากเรารีบรู้ให้ทันรีบรู้ให้ทันไวๆหรือจิตเราเกิดพฤติกรรมเกิดการกระทำงานบางอย่างรีบรู้ให้ไวที่จริงเนี่ยจิตแอบทำงานทั้งวันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดพอดูก็หลงไปกับสิ่งที่ดูพอฟังก็หลงไปกับสิ่งที่ฟังพอคิดก็หลงไปในโลกของความคิดพอลงมือปฏิบัติก็ไปนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับมีพฤติกรรมต่างๆนานาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเรามีหน้าที่คอยรู้ทันให้ไวๆถ้ารู้ทันช้าก็คือเขาแอบปรุงแต่งยาวอย่างแค่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราไม่ตั้งใจดูเดี๋ยวเราจะเผลอนานจิตใจรู้สึกอยากจะตั้งใจรีบรู้เลยอยากจะตั้งใจแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติเสร็จแล้วอย่าไปจงใจเพ่งใส่นะอย่ามาเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าว่างไม่มีจริงนะว่างก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่วุ่นวายก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเราก็เฝ้ารู้ไปนะมันก็เกิดดับที่พระท่านสอนอย่างนั้นก็มีเหตุผลคือคนที่หัดดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่จะหลงไปเพ่งความว่างนะมันมีจิตอยู่สองดวงที่นักดูจิตเนี่ยพากันไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเกือบหมดเลยดวงที่หนึ่งคือการเพ่งช่องว่างในจิต เพ่งอยู่ในช่องว่างเห็นเป็นเหมือนจอภาพว่างๆไม่มีอะไรแล้วก็เพ่งอยู่ที่จอภาพว่างๆนั่นนะอีกอันหนึ่งคือเพ่งความว่างความไม่มีอะไรรู้สึกแบงค์หมดเลยแล้วก็ว่างๆก็เพ่งอยู่ในความว่างนั้นสองดวงนี้ถ้าขืนเพ่งเข้าไปนะจะเป็นสมถะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าดูจิตแล้วนั่งจ้องจ้องนะคอนเซนเทรตลงไปแล้วจิตไหลลงไปเกาะความว่างๆนั้นหลงทำสมถะแล้วนะพระที่ท่านสอนก็สอนถูกเหมือนกันสอนดีที่ท่านบอกว่าอย่าไปหลงเพ่งความว่างพอมันว่างๆแล้วก็หัดสังเกตใจของเราเช่นใจเราถลำลงไปที่ความว่างเราก็รู้ทันใจเราเกิดสงสัยว่าเอ๊ะว่างๆแล้วจะดูอะไรดีรู้ทันว่าสงสัยเนี่ยคอยรู้ทันที่ท่านบอกว่าให้มีสติขึ้นมาคอยรู้ทันตรงนี้แต่ท่านสอนอย่าไปเพ่งความว่างท่านก็ไม่ได้สอนให้กลับข้างให้มาเพ่งตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเราเพ่งใส่ไม่ได้มันจะกลายเป็นสมถะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอจิตว่างๆแล้วเราก็เฝ้ารู้ความว่างไปจิตเราไหลเข้าไปที่ความว่างตรงนี้ดูออกไหมที่มันเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้ไม่เอานะไม่ใช่เอาข้างไหนถ้าเอาข้างไหนก็แปลว่าเราจะเอาทางนี้ไม่เอาทางนี้นะให้รู้ความงงนั่นคืออารมณ์ปัจจุบันนะความงงคืออารมณ์ปัจจุบันจิตไม่มีที่ตั้งนะเราอย่าไปเพ่งใส่เพ่งใส่อารมณ์ก็ผิดเพ่งใส่ตัวรู้ก็ผิดให้ปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วเราเป็นคนดูสองตัวนี้เขาทำงานเรื่อยกันนะจิตเขารู้อารมณ์แล้วตัวนี้ยินดียินร้ายรู้อารมณ์แล้วตัวนี้สุขทุกข์รู้อารมณ์แล้วตัวนี้เผลอเข้าไปจับอารมณ์บ้างอยู่ต่างหากจากอารมณ์บ้างเราคอยรู้ทันแต่อย่าจะจี้ใส่ตัวนี้นะถ้าจี้ใส่ตัวนี้แล้วจะมึนไปเลยงงไปเลยรวมความแล้วคือเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะยึดเอาตัวรู้แล้วปฏิเสธอารมณ์ไม่ใช่จะเอาข้างนี้ไม่เอาข้างนี้นะไม่ใช่เอาของภายในไม่เอาของข้างนอกไม่ใช่เอาของละเอียดไม่เอาของหยาบไม่ใช่เอาดีหรือเอาชั่วไม่ใช่ฝึกเอาสุขไม่เอาทุกข์แต่ว่าจิตใจอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเรารู้ไปเรื่อยๆรู้สบายสบายเหมือนเรานั่งดูคนอื่นเขาลำบากไหมให้เพ่งตัวนี้ก็ไม่เอาให้เพ่งตัวนี้ก็ไม่เอาอะไรเนี่ยนะถูกผิดเนี่ยไม่มีความหมายนะคำว่าถูกกับคำว่าผิดของที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคือว่าขณะนั้นสภาวะธรรมอะไรปรากฏถ้าเรารู้ตรงที่มันเป็นอันนั้นถูกนะถ้าสภาวะธรรมปรากฏเรารู้ไม่ได้ก็ทำผิดแล้วอย่างเช่นสภาวะธรรมความสงสัยเกิดขึ้นว่าจะดูตัวไหนดีมีสองตัวจะดูตัวนี้ดีหรือดูตัวนี้ดีความสงสัยเกิดขึ้นไม่เห็นว่ากำลังสงสัยพลาดแล้วเพ่งตัวนี้ก็ผิดเพ่งตัวนี้ก็ผิดทำไมต้องเพ่งล่ะอยากเพ่งใช่ไหมอยากปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยเบื้องหลังการกระทำของเราทุกอย่างจะเพ่งอารมณ์ก็เพราะอยากจะเพ่งไอ้ตัวนี้ก็เพราะอยากแล้วความอยากครอบงำจิตการปฏิบัติต้องปลอดจากตัณหาเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาทำงานแล้วเราก็ตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ปัจจุบันอารมณ์ไปเรื่อยๆเช่นนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วสงสัยว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยเห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ได้ปฏิบัติแล้วแต่มาพอความสงสัยดับแล้วว่างๆแล้วไม่มีอะไรดูว่างๆสักพักหนึ่งอาจจะเคลิ้มเพราะมันละเอียดเข้าไปก็จะเคลิ้มเคลิ้มรู้ว่าเคลิ้มแล้วรู้สึกขึ้นมาหรือว่างๆแล้วเที่ยวกวานว่าจะดูอะไรดีเที่ยวหาเคยเป็นไหมเนี่ยรู้ทันว่าจิตสงสัยนะรู้ทันความสงสัยของจิตไปเลยบางทีก็เที่ยวดูเที่ยวหาในจอภาพข้างหน้าเรานี่ไม่มีอะไรแล้วว่างๆเที่ยวกวางใหญ่สแกนใหญ่ว่าจะดูอะไรดีอย่างนี้ก็มีเนี่ยหาอย่างนี้นะเห็นไหมฮะโยเห็นไหมถลำลงไปดูออกไหมถึงบอกโยไงว่าที่ไปฝึกอยู่นั้นน่ะไม่ถูกเลยปิดกั้นเราด้วย อย่าง คือการรู้ที่ฝึกมาแล้วแล้วไปรู ้คือรู้โอ้มีคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยนะจะรู้ได้เป็นธรรมชาติมากเลยรู้ได้ยอดเยี่ยมมากเลยพวกเคยฝึกแล้วเนี่ยจะรู้จอมปลอมรู้แล้วแข็งแข็งยิ่งฝึกมาติดสมถะมานะพอจะดูอะไรนี่นะจะแข็งไปหมดเลยจิตใจในขณะที่คนไม่รู้เรื่องเลยเวลาไปรู้อารมณ์นะกำลังเผลอๆอยู่เกิดรู้ว่าตัวเองเผลอเคยรู้สึกไหมเผลอๆแล้วเกิดเฉลียวใจว่ากำลังเผลออยู่ใจนี่โล่งขึ้นมาเลยนั่นแหละรู้ที่แท้จริงไม่มีน้ำหนักเลยนะรู้แล้วก็เบิกบานในขณะที่พวกชอบปฏิบัติมากเลยพยายามทำมากเลยจะรู้แข็งๆรู้ไม่เบิกบานเนี่ยสมัยพุทธกาลคนไม่เคยฟังธรรมะนะเขาฟังนิดเดียวเขาเลยทิ้งไงพวกเราคล้ายๆเชื้อโรคดื้อยาแล้ว เรียนเยอะไปพอฟังอย่างนี้ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเอ๊ะจะรู้ยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าสงสัยสงสัยวิจิกิจฉาอยู่ในกองทุกข์รู้ว่าสงสัยบางคนยังมาเถียงนะเคยมีเอ๊ะถ้าผมสงสัยแล้วผมไม่คิดผมจะเกิดความรู้ได้ยังไงบอกอ้าวศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เอาความรู้ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้ความจริงความจริงของธรรมชาติทั้งหลายคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะมันเรื่องที่เราคิดเอาเองอยากรู้ความจริงก็เฝ้ารู้ลงไปนั่งอยู่สบายสบายเนี่ยเดี๋ยวยุงกัดยุงกัดคันคันรู้ว่าคันคันแล้วโกรธรู้ว่าโกรธโกรธแล้วอยากตบยุงรู้ว่าอยากตบยุงนี่ปฏิบัติทั้งนั้นเลยไม่ใช่พอยุงกัดคันเพ่งเพ่งตรงที่มันกัดเจ็บเจ็บนี่เพ่งให้มันนิ่งหรือไม่เอาละปล่อยมันทำจิตหลบมาจะอยู่กับความว่างนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเลยการปฏิบัติเราไม่หนีอารมณ์นะไม่หนีอะไรเลยเฝ้ารู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงโยทำอะไรรู้ไหมดูออกไหมโยสังเกตไหมว่าตรงนี้จิตเบิกบานขึ้นมาได้ความรู้ตัวมันชัดขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้ปลอมแล้วตั้งใจจะดูรู้ว่าตั้งใจตั้งใจจะดูก็เป็นการทำงานอีกแล้วนะเออนั่นน่ะที่กั้นเราไว้ตัณหามันพาให้ตั้งใจมันอยากปฏิบัติมันทำให้ของง่ายที่สุดเลยกลายเป็นของยากที่สุดเลย ที่ผมอาจะอยากไว้อยู่ยิงกัดแล้วเรารู้ว่าเจ็บพอรู้ว่าเจ็บเนี่ยบางคนก็เป็นเพ่งแต่ถ้าพอถ้าเรารู้ว่ามันเจ็บพอรู้ว่าเจ็บ ได้สิเอออย่างนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าใช้จิตตานุปัสสนาได้ถ้าจะรู้ดูเวทนายุงกัดเจ็บให้มันกัดไปดูว่าความเจ็บเที่ยงไหมเนี่ยพวกเวทนาก็ทนเอาถ้าทำจิตตานุปัสสนายุงกัดแล้วโกรธรู้ว่าโกรธไล่ยุงไปได้ดีใจรู้ว่าดีใจในการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรหรอกก็จะเห็นอย่างความโกรธเกิดขึ้นแล้วพยุงไปแล้วความโกรธดับเกิดความดีใจความดีใจเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความดีใจก็ดับเฝ้ารู้แต่เห็นเกิดดับไปเรื่อย ๆ อะไรนะ ตรงตำแหน่งไหนที่บอกว่าเป็นวิปัสสนาคืออย่างเช่นว่ากรณีที่มีโอกาสแล้วก็เราคือโอเคเราก็รู้ว่ามีโอกาสแต่ว่ามันถ้ามันมีเราไม่แน่ใจว่าไม่ถูกแต่ว่ามันมีตัวสอนขึ้นมาว่าเมื่อกี้ธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อกี้มันไม่เจ็บแต่ตอนนี้มันเจ็บเรารู้ว่ามันมีจริงแต่ว่าความเจ็บนี้มันไม่เที่ยงมันมีตัวที่เข้ามาสอนตรงนั้น เป็นตัวความคิดที่แทรกเข้ามานะเป็นสมมติบัญญัติที่แทรกเข้ามาปิดบังอารมณ์ปรมัตถ์อย่างความคันเนี่ยเป็นทุกขเวทนาทางกายเนี่ยเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ความโกรธยุงนะเป็นอารมณ์ทางใจเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ที่เหลือเป็นความคิดความคิดไม่มีสภาวะนะเป็นแค่อุบายสอนใจเท่านั้นนะใช้มากๆไม่ดีหรอกใช้สอนนิดๆหน่อยๆพอได้ถ้าสอนมากเดี๋ยวเคยตัวกลายเป็นว่าพอรู้อารมณ์แล้วชอบนั่งคิด นะจะคิดไปเรื่อยเลยคิดสอนทั้งวันเลยนะได้สมถะพอสอนเสร็จแล้วสบายใจใช่ไหมพอสอนเสร็จแล้วรู้สึกสบายใจทำไปได้สมถะการนึกการคิดสิ่งที่ดีๆนะทำไปแล้วได้สมถะอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำเวลาคิดเรื่องอนุสติสิบอย่างนะเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติอะไรเงี้ยถ้าเวลาคุยเรื่องคาถาวัตถุสิบอย่างนะคุยเรื่องมรรคน้อยสันโดษคุยเรื่องทำทานถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรนี้คุยกันอย่างนี้ถ้าคุยเราคอยคิดแต่เรื่องที่ดีๆคอยพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆจิตจะคุ้นกับกุศลจิตของเราจะคิดถึงกุศลบ่อยๆอันนี้เป็นโลกียกุศลแต่ถ้าอยากให้เกิดสติปัญญาบ่อยๆจะทำไงอยากให้เกิดสติบ่อยๆก็คอยเฝ้าสังเกตสภาวะอยู่อาการเคลื่อนไหวทางกายเกิดขึ้นก็รู้ทันอาการเคลื่อนไหวทางใจเกิดขึ้นก็รู้ทันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายผ่านไปผ่านมาคอยรู้ทันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ไปถึงจุดหนึ่งจิตคุ้นเคยที่จะคอยรู้เนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้เองแล้วคราวนี้ตรงที่มันรู้เองเนี่ยของดีเลยอย่างรู้จักเผลอใช่ไหมอย่างคิดรู้จักไหมคิดตอนนี้คิดอยู่ทราบไหมเห็นไหมเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะเนี่ยหัดชำเลืองดูอ้อเผลอคิดไปแล้วนะหลงคิดไปแล้วต่อไปพอมันหลงคิดปุ๊บสติมันจะเกิดเองจะรู้ทันอ้าวหลงอีกแล้วสติจะเกิดเองตรงที่สติเกิดเองรู้ขึ้นมาเองนะจิตจะเบิกบานมากเลยจิตจะรู้ตื่นและเบิกบานแต่ถ้าสติที่เราจงใจทำขึ้นจะแข็งกระด้างไม่ค่อยดีอ่ะโยทำอะไรรู้ไหมโยเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมว่าจิตเป็นธรรมชาติที่บังคับไม่ได้เรียนเพื่อจะให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้เข้าดูไปถึงวันหนึ่งจิตมันสรุปได้ด้วยตัวของมันเองโอ้จิตไม่ใช่ตัวเราจิตบังคับไม่ได้ถ้าเห็นถึงตรงนั้นสักกายทิฏฐิจะขาดเพราะฉะนั้นเฝ้ารู้ลงไปในกายในใจมีแต่ของที่บังคับไม่ได้อย่างร่างกายนั่งอยู่เนี้ยนั่งตลอดไม่ได้เมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถทนไม่ได้หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องหายใจออกมันทนไม่ได้ทางจิตใจเดี๋ยวจิตใจก็แอบไปทำงานอย่างงั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเพ่งเดี๋ยวไปสงสัยเดี๋ยวไปโกรธห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานในที่สุดจิตได้รู้ความจริงว่ากายกับใจเป็นของที่บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่เราเห็นความจริงแล้วพอเห็นว่ากายใจเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้สักกายทิฏฐิจะขาดนะสักกายทิฏฐิไม่ได้ขาดด้วยการที่เราฝึกจนบังคับใจสำเร็จนะยิ่งไปบังคับมันจนชำนาญมันก็เป็นการทำสมถะชำนาญยิ่งหลงผิดง่ายหลงผิดว่าเราเก่งเราบังคับจิตได้ยังไงจิตไปทำอะไรทราบไหมเนี่ยหัดอย่างเงี้ยนะสังเกตไหมว่าตอนรู้ทันมันแค่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีหน้าที่ตื่นบ่อยๆเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอย่างอื่นนะอย่าฝันยาวรีบตื่นบ่อยๆทำเท่านี้พอยืนยันเลยว่าพอนะฝันแล้วทราบไหมอันนั้นในขณะจิตที่รู้เนี่ยนะอันนั้นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเริ่มหลงครั้งใหม่นะหลงคิดแล้วหรือหลงภาคพอมันรู้อะไรแล้วมันชอบบรรยายนี่เป็นความหลงนะหลงบรรยายหลงภาคหลงคิดเพราะฉะนั้นพอมันหลงไปเอ๊ะยังไงรู้ว่าสงสัยเลยนั่นปฏิบัติอีกแล้วรู้ทันอารมณ์ตัวใหม่แล้วให้มันได้อย่างนั้นพอจะรู้เรื่องอย่างโยโดนทุบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโหทุบมา5 ปีแล้ว สมถะ เนี่ยนะคือการที่เป็นการฝึกจิตใจ นะให้มันสงบเพื่อจะพักผ่อนวิปัสสนาเนี่ยเป็นการหัดตามรู้ความเป็นจริงของกายของใจเพื่อจะรู้ความเป็นจริงวัตถุประสงค์จะต่างกันสมถะทำไปเพื่อให้สงบเพื่อพักผ่อนเพื่อความสุขความสบายวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสบายแต่มุ่งที่เพื่อความการรู้ตามความเป็นจริงวัตถุประสงค์ต่างกันนะนี่เมื่อวัตถุประสงค์ต่างกันวิธีการก็จะต่างกันสมถะเนี่ยเราต้องการความสงบความสบายอะไรเป็นศัตรูของความสงบกิเลสทั้งหลายเป็นศัตรูของความสงบเช่นราคะทำให้จิตฟุ้งซ่านเราก็หาทางแก้ราคะซะเช่นพิจารณาอสุภะมาแก้กันจิตก็สงบนี่การพิจารณาสุภะก็จะเป็นวิธีทำสมถะแบบหนึ่งจิตมีความโกรธทำยังไงจะให้หายโกรธก็แผ่เมตตาเจริญเมตตาจิตก็หายโกรธการเจริญเมตตาก็เป็นวิธีทำสมถะอย่างหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเรียกว่าฟุ้งซ่านหลงไปทางโน้นหลงไปทางนี้ตลอดเวลาพาให้มารู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปให้ไปหลงไปที่ให้มันรู้อยู่เรื่องเดียวพอมันมารู้อยู่ในที่เดียวนานๆมันก็สงบหายฟุ้งซ่านการทำอานาปานสติก็ได้เป็นสมถะอย่างหนึ่งมีวิธีตั้ง40วิธีของสมถะเพราะว่าศัตรูของความสงบนี่มีหลายตัวนี่อันนี้สมถะนี่วิปัสสนาเนี่ยเราต้องการรู้ความเป็นจริงเราก็เฝ้ารู้เฝ้าสังเกตอย่าคิดเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะคิดได้ความคิดใช่ไหมรู้เอาเนี่ยได้ของจริงเพราะงั้นต้องคอยรู้สึกเอาความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกที่อ๋อความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะความโกรธดับไปความโกรธนี้ไม่เที่ยงเนี่ยไม่ต้องบรรยายนะอันนี้จิตมันจะเห็นเองแต่ถ้าจิตมันชอบบรรยายมันห้ามไม่ได้มันก็บรรยายไปนานๆจะรู้เลยว่าการที่มันคอยพากนั่นน่ะนำความทุกข์มาให้จิตจะมีความทุกข์ที่มันคอยพูดเป็นภาระต่อไปมันก็จะเลิกพูดแต่ถ้าเราคิดว่าการที่จิตคอยพากคอยบรรยายดีนะมันจะยิ่งบรรยายใหญ่ยิ่งนานวันจะยิ่งอธิบายละเอียดละออมากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งฟุ้งนั้นไม่ดีเราไม่ต้องการความคิดเราต้องการความจริงงั้นไม่ต้องไปคิดเอาเราต้องการความจริงธรรมชาติของจิตเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วมันมักจะกระเทือนกระทบอารมณ์ทางตาที่ชอบใจใจก็กระเทือนยินดีพอใจนั้นได้ยินเสียงด่ากระทบอารมณ์ทางหูจิตก็โมโหไม่พอใจพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันกระเทือนหน้าที่ของเราก็รู้การกระทบกระเทือนนี้แหละจะเห็นเลยว่าโอ้ประเดี๋ยวใจเราก็พองนะได้ยินโทรศัพท์มากำลังขี้เกียจรับโทรศัพท์ได้ยินโทรศัพท์มาบ่อยๆรำคาญยกหูโทรศัพท์มาอ้าวกลายเป็นเพื่อนรักเราไม่เจอกันนานรำคาญดับไปเป็นดีใจแทนเฝ้ารู้ลงไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เฝ้ารู้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นแหละวิปัสสนาล่ะเพราะฉะนั้นจะต้องปล่อยให้เขาเปลี่ยนแปลงนะอย่าไปตรึงเขาให้หยุดนิ่งไม่เพ่งใส่อารมณ์เพื่อจะให้อารมณ์เหลืออันเดียวนิ่งๆไม่เพ่งใส่จิตถ้าเพ่งใส่จิตแล้วจิตจะไม่เกิดการกระเทือนขึ้นมาไม่มีปฏิกิริยาเวลาที่มันกระทบอารมณ์เป็นนิ่งๆเราจะไม่รู้ความจริงว่าใจเราอะเป็นยังไงอย่างธรรมดาเราเป็นคนที่โมโหพอเรานั่งเพ่งไว้เขาด่าเราไม่โกรธแล้วเราก็นึกว่าเราเป็นคนไม่โกรธจริงๆไม่ใช่มันเกิดจากการกดข่มเอาไว้พอเข้าใจไหมนี่สมถะจำเป็นไหมสมถะมีประโยชน์แล้วก็จำเป็นสำหรับบางคนมีประโยชน์กับทุกคนนะแต่ประโยชน์นั้นถึงในระดับที่จำเป็นสำหรับบางคนคือคนไหนที่จะเดินในแนวสมถะญาณิกจะเจริญวิปัสสนาแบบสมถะญาณิกคือทำฌานก่อนแล้วก็เอาองค์ฌานเนี้ยปีติสุขอะไรเนี้ยมาเห็นว่าปีติสุขเอกคตาพวกนี้เกิดดับพวกนี้ต้องทำสมาธิสมถะนี้เป็นของจำเป็นแต่อย่างพวกเราสมถะมีประโยชน์ ถ้าเราทำวิปัสสนาญาณนี้เราเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเลยเวลารู้มากๆเหน็ดเหนื่อยเราก็มาทำสมถะพักผ่อนสักหน่อยนะมีประโยชน์แต่ไม่ซีเรียสถึงขนาดว่าขาดไม่ได้แต่ถ้าทำได้ก็คล้ายๆมีที่พักผ่อนแต่นักปฏิบัติส่วนมากไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกนักปฏิบัติส่วนมากพักผ่อนลูกเดียวพักผ่อนลูกเดียวเลยคือไม่ยอมเจริญปัญญาจะทำแต่สมาธินะพอเริ่มได้เวลาปฏิบัติแล้วกลางคืนสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วนั่งสมาธิแล้วนะพุทโธพุทโธหายใจไปเลยจะอะไรเอาสงบการที่ทำจิตให้สงบก็คล้ายๆนอนพักผ่อนการที่จิตเจริญปัญญาก็คล้ายๆการทำมาหากินเอาแต่พักผ่อนไม่รวยหรอกนอนอยู่ในบ้านเฉยๆตื่นขึ้นมากะว่าจะมีเงินเยอะแยะไม่มีจิตก็เหมือนกันเอาแต่ทำสมถะโดยหวังว่าทำสมถะแล้วจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกมันเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดจากสติคอยไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถามว่าหลวงพ่อทำสมถะไหมทำนะทำแต่ไม่ได้ทำโดยมุ่งหวังว่าทำสมถะแล้วจะเกิดปัญญาแต่ทำเพื่อพักผ่อนเวลาที่เราเจริญสติไปนานๆเหนื่อยเราก็กลับมาทำความสงบให้จิตใจชุ่มชื่นพักผ่อนเราพักผ่อนนิดหน่อยพอสมควรเราก็มารู้ตัวต่อมารู้กายรู้ใจต่อคอยนั่งอ่านกายอ่านใจของเราไปนะนี่อ่านใจไปเรื่อยๆอ่านแบบอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ใช่ให้ทำตัวเป็นนักประพันธ์นะที่จะไปแต่งซะเองแล้วก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือเลยนะให้อ่านเฉยๆหมายถึงกายกับใจของเราเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์คอยสอนบางคนชอบสอนกิเลสไม่ดีนะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะหรือคิดเรื่องร่างกายเน่าเปื่อยอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นอุบายเป็นสมถะดูไปจนกระทั่งรู้ความจริงว่ากายกับใจนี้เราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นคือการปฏิบัติธรรมนี่มันมี4ขั้นตอนขั้นที่1ที่เรียกว่าโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดว่ากายกับจิตนี่เป็นตัวเราบังคับได้แล้วละเท่านี้เองไม่ได้ละอะไรมากนี่เราอยากละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ต้องการเห็นถูกอย่างนี้ละความเห็นผิดว่าบังคับได้ก็คอยสังเกตเอาว่าบังคับได้ไหมควบคุมได้จริงไหมอย่างจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราจะไปดูจิตใจเราจะไปฟังเราเลือกได้ไหมก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตไหมสลับไปสลับมาบังคับไม่ได้หรอกพอคิดแล้วเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเกิดสุขเกิดทุกข์บ้างห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมโยพอเผลอก็คือลืมดูเห็นไหมคำว่าเผลอก็คือลืมดูคำว่าเพ่งก็คือคอนเซนเทรตมากเกินไปจนกระทั่งลงไปนอนแช่แน่นิ่งอยู่หนีไปคิดทราบไหมแค่นี้นะหัดแค่นี้รู้ทันนะตรงที่รู้ทันเนี่ยไม่มีอะไรต้องทำเลยถัดจากนั้นจิตจะปรุงแต่งต่อเห็นตอนนี้ปรุงต่อแล้วทราบไหมมันเปลี่ยนนะนั่นแหละมันแสดงความไม่คงที่ของมันนี่เฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะวันหนึ่งก็จะเข้าใจอ๋อบังคับเขาไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งวันน่ะเกิดดับทั้งวันบังคับไม่ได้เนี่ยจะละสักกายทิฏฐิได้เหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะเราไปคิดว่าการปฏิบัติคือการทำอะไรเยอะๆทำอะไรยากๆเราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์ให้รู้เท่านั้นเองทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้ารู้กายรู้ใจไปอย่าทำเกินที่ท่านบอกเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะไม่ได้กำหนดอย่างนั้นไม่ได้เดินอย่างนี้ไม่ได้หายใจอย่างนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนที่ง่ายกว่านั้นนะตอนนี้จิตทำอะไรทราบไหม เออเนี่ยนะรู้ทันเนี่ยแค่นี้เองง่ายกว่านั้นก็คือแค่รู้ทันเท่านั้นแหละอะไรเกิดขึ้นทางกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นทางใจรู้ทันตอนนี้เขาทำอะไรล่ะทราบไหมเขาหนีไปคิดอีกใช่ไหมเขาหนีไปคิดอีกนี่เราคอยรู้ไปทีแรกเรารู้ได้แต่หยาบหยาบถ้าเห็นกิเลสก็เห็นกิเลสหยาบหยาบแต่พอฝึกไปเราก็จะรู้ได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นรู้ได้เยอะขึ้นฝึกมากๆก็รู้จิตไหวแวบไปทำงานก็รู้ทันนะก็รู้ทันความปรุงแต่งดับไปก็เห็นโอ้จิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตรู้ตัวเกิดก็ดับเหมือนกัน ผู้รู้กับผู้รู้ว่าผู้ถึงจิตที่เป็นเวลาท่านจะรู้ตัวกับสิ่งจิตที่ไปรู้ในสิ่งที่เป็นผสมกับด้านหนึ่งเนี่ยจิตนิ่งอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวถ้าตอนนี้ท่านอาจจะระหว่างจิตที่อยู่กับผู้รู้กับผู้ถึงแล้วคิดว่านี่คือผู้ถึงนี่คือผู้ถึงกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจิตเนี่ยอยู่ที่จิตอย่างเดียวไม่ออกมารับรู้เลยถ ้ าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเขากำลังรับรู้พอเขาไม่รู้ตัวคุณผลปุ๊บจิตที่เกิดดับตอนนั้นเขาตายตอนนั้นเนี่ยกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขารู้ที่จิตตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ครับฝ่ายที่รู้ช่วงคุณผลพอดีตรงนั้นนะครับยังไม่ทันย้อนมาดูหรือว่าย้อนมาดูที่จิตตัวเองมีจิต ไม่ไปไม่ไปอบายภูมิเพราะจิตตรงที่จิตเราเพ่งผู้รู้ไว้เนี่ยนะเขาเรียกมหัคคตจิตนะตรงนี้จะไปพรหมโลกนะส่วนถ้ากิเลสกำลังเกิดอยู่แล้วสติปัญญาเกิดรู้ทันกิเลสในขณะจิตที่รู้ทันนั้นจิตพลิกจากอกุศลนะเป็นมหากุศลจิตเรียบร้อยแล้วนะเป็นมหากุศลจิตที่เรียกว่าญาณสัมปยุตด้วยประกอบด้วยปัญญานะจะเกิดในมนุษย์และเทวดานะซึ่งมีสติปัญญาพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาต่ออย่างง่ายๆเลยไม่เหมือนกันคนที่ไม่รู้อกุศลนั่นแหละถึงจะจมลงในอกุศลเพราะงั้นจิตเราถูกอกุศลหลอกเช่นฟุ้งซ่านนะนั่งคิดธรรมะฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปเกิดรู้ทันว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นกุศลแล้วแต่ว่ากุศลมันก็มีหลายเกรดนะอย่างเราเผลอไปแล้วเราคิดแต่เรื่องธรรมะธรรมโมลูกเดียวเลยก็ตายไปในตอนนั้นนะก็ไปดีเหมือนกันแต่ไปเกิดเป็นเทวดากับมนุษย์แต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาในทางธรรมทางวิปัสสนาเพราะว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าญาณวิปยุตแต่ถ้ากำลังมีอกุศลกำลังโกรธเกิดรู้ทันว่ากำลังโกรธเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงตายเลยไปดีเลยถ้าจิตกำลังเป็นกุศลอยู่ รู้ว่ามีใจนี้เรารู้ว่าเราเจ็บแล้วเราก็รู้ว่าเราฆ่าเขาด้วยแต่ว่ามีอาการรู้ว่าเราฆ่าคือไม่เฉยเฉย นั่นน่ะดี ถ้ารู้ว่าฆ่าแต่กับการฆ่า ถ้าถลำคือไม่รู้ว่าฆ่าถึงจะถลำลงไปถ้ารู้ว่าฆ่าอยู่ไม่ฆ่าหรอก พอท่านออกจากสมาธิแล้วก็มาวิปัสสนานะคะแล้วก็จำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าจำได้ประโยคนี้ท่านพูดว่าปัญญามันก็เหมือนซิ่งค่ะคำว่าป ั ญญาของหลวงตา คือสติปัญญาเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยสติรู้หมดเลยแล้วปัญญาก็ตามทันว่าอันนี้เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่ภาคนะไม่ใช่นั่งบรรยายนะถ้าบรรยายหมุนซิ่งไม่ได้หรอกนี่อารมณ์มากระทบทางตาปั๊บรู้ทันวางกระทบหูปั๊บรู้ทันแล้วปล่อยวางอารมณ์ทางใจเข้ามาก็ปล่อยสติปัญญามันไล่ทันอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจรู้หมดหลวงพ่อเคยเขียนจดหมายถามท่านนานนะ ถามเรื่องปฏิบัติแล้วท่านตอบมาสั้นๆบอกว่าให้รู้อยู่ในปัจจุบันรู้กายรู้ใจอยู่ในวงปัจจุบันการปฏิบัติมีเท่านี้เองเห็นไหมใจเราหนีไปคิดทราบไหมแค่นั้นนะตรงที่รู้ว่าหนีไปคิดนั่นนะเกิดกุศลเรียบร้อยแล้วจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยนะพอความสงสัยเกิดมันก็หลอกให้เราคิดโยทำไรโยดีนะตามรู้ไปเรื่อยๆสบายสบายอย่าเฝ้าแบบซีเรียสนะไม่ใช่เฝ้าแบบตามไม่กระพริบอย่างนั้นเหนื่อยเฝ้าดูเป็นระยะระยะสบายสบายไปทำอะไรทราบไหมเออเก่งอย่างนี้แหละฝึกอย่างเนี้ยนะแต่แทนที่จะต้องให้หลวงพ่อเป็นคนบอกนะก็เคยถามตัวเองบ้างนะเบื้องต้นนะพวกที่ดูเป็นแล้วอย่ามามัวนั่งถามอยู่นะว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะได้นะรู้เรื่องไหม ชอบทำสมถะกันสองคนนี้สมถะก็ดีแต่ว่าเอาไว้เรียนตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเรียนเรื่องวิปัสสนาไว้ก่อนแล้วอีกหน่อยไม่มีคนสอนวิปัสสนาสมถะมีมาตลอดเลยไม่เคยว่างเว้นศาสนาอื่นก็มีสมถะอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่ง5 ครั้งจิตใจเขาพักดีอยู่กับพระเจ้าไม่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่ไปวอกแวกที่อื่นนั่นก็สมถะตั้งใจไม่ผิดนะแต่ถ้าความโลภก็ผิด มีความรู้สึกว่าถ้าสบายๆนะ จะหลงนาน แต่ว่าถ้าตั้งใจคือความรู้สึกของใจหมายถ ึ งความระล ึ ก นั่นแหละหมั่นระลึกไว้ มันอาจจะดูเหมือนว่าเราตั้งใจแต่ว่าในสภาวะที่เรารู้สึกเราตั้งใจเนี่ยปัจจัยที่ตัวที่มันเปล ี่ ยนไป เอาอย่างนั้นไปก่อนนะเริ่มต้นโดยการมีปัญหาก่อนแล้วค่อยไปละปัญหาทีหลังจะได้ค่อยไปรู้ทันว่าจงใจไปดูมันนะตั้งใจไปก่อนไม่เป็นไรแต่ว่ารีบรู้ให้ไวนะรีบรู้ให้ไวอย่าตั้งใจแล้วทำอะไรไปตั้งเยอะแยะเราไม่รู้ทันนะก็หลงอีกแบบหนึ่งอย่างถ้าเราปล่อยใจเราสะเพ็ดสะปาทั้งวันเลยเราก็หลงไปอกุศลเยอะถ้าเราตั้งใจแม้คอยดูคอยรู้เนี่ยนะตั้งใจมากไปนิดหน่อยก็หลงเหมือนกันแต่ก็ยังหลงในทางดีหน่อยยังมีโอกาสพัฒนาเพราะงั้นเริ่มต้นตึงนิดนึงพอละอย่าตึงเยอะนะถ้าหย่อนไปเลยเดี๋ยวหลุดไปเลยถ้ากลัวอย่างนั้นก็คอยระวังไว้หน่อยแต่อย่าระวังเยอะเดี๋ยวจะเคร่งเครียดเหมือนโยแก้ไม่ออกรู้ไหมมีการกระทำอะไรรู้ไหมว่ามีการกระทำมันทื่อๆขึ้นมารู้ไหมมันหนักๆขึ้นมาแล้วรู้ไหมนะมันแน่นๆหนักๆแข็งๆขึ้นมามันทำด้วยความเคยชินมาคนเดียวเหรอเคยมาไหมเคยอ๋อรู้เรื่องหรือยัง ไปปฏิบัติก็รู้เรื่องค่ะแต่ว่าถ้าตามทางเดินแล้วมันเหมือนจะพยายามคิดว่าที่เรารู้คืออะไรแล้วบางถ้าเราว่าทำเราไม่รู้มันคืออะไร ไม่รู้ว่าคืออะไรใช้ได้แล้วนะไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรรู้แล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรใช้ได้แล้วรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นนะสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพระโสดารู้แค่นั้นเองนะอย่างพระโกณฑัญญะนะพระโกณฑัญญะรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลดับไปเป็นธรรมดาแค่รู้ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไร ตรงที่รู้ว่าคืออะไรนะสมมุติบัญญัติอย่างสภาวะธรรมบางอันเกิดขึ้นในใจเราเห็นสภาวะนี้เกิดระดับใช้ได้แล้วต่อมาถ้าสภาวะนั้นเหมือนกันนั้นผุดขึ้นมาแล้วก็มันเกิดไปแปลโอ้โทสะโผล่ขึ้นมาคำว่าโทสะโผล่ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้บัญญัติไม่ได้มีความหมายอะไรเลยที่สำคัญคือเห็นตัวสภาวะของมันเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปอันนั้นน่ะดีแล้วแสดงว่าสติไวถ้าสติช้ากว่านั้นนั้นมันจะบรรยายแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นะรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยโอ้ยอดของการรู้เลยเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ในหลวงถามหลวงพ่อพุธในหลวงถามหลวงพ่อพุธบอกผมปฏิบัติรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยอันนี้รู้หรือไม่รู้นะหลวงพ่อพุธกลับทูลบอกนั่นน่ะยอดของการรู้เลยเพราะคำว่ารู้อะไรนะสมมุติบัญญัติเพราะฉะนั้นคิดนะคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการคิดเพ่งอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามีอาการเพ่งหาก็หาอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าหาเนี่ยรู้ทันอาการไปใจลอยทราบไหมเออไปได้เราไปดูเขาทราบไหมทราบทีหลังเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะไม่ยากอย่าไปคิดมากนะหัดเป็นแบบนี้ง่ายๆแล้วเป็นเร็วคิดมากยิ่งยากเพราะว่าความคิดของเรามันปิดกั้นความจริงไว้หมดเลยถึงบอกว่าทิฏฐิเป็นตัวกั้นความจริงไว้ความเห็นของเรานั่นแหละตัวดีความอยากก็กั้นความเห็นก็กั้นมันไม่ค่อยชอบเด็กเพราะว่าเด็กไม่กลัวมันหมานะเซลล์จัดมากเลยอย่างมันรู้สึกว่าที่นี่ของมันเวลาคนมาเยอะๆนะบางทีไม่ชอบใจมันก็รอว่าเมื่อไหร่จะกลับพอกลับนี่นะมันจะมายืนลำเอียงนี่มั่งวิ่งตามไปดูก็กลับแน่นะ เสร็จแล้วก็คิดต่อในที่สุดพวกเองก็กลับไปหมด แบบมากเลย โอ้กิเลสหนานะถึงได้เป็นหมาลำพองมากเลยตอนที่คนกลับไปแล้วกูผู้ชนะบุญของมันตอนเป็นคนก็ทำบุญเหมือนกันเลยตายด้วยโมหะบางคนไปเห็นหมาสุขสบายนะแล้วอยากเป็นหมามีนะหลวงพ่อเคยเจอหลายคนเลยอธิษฐานทำบุญแล้วขอเป็นหมาฝรั่งโอ้ทำไมขออย่างนั้นเจอหลายคนแล้วอยากเป็นหมาฝรั่งหรือแม่หมาไทยก็ไม่เอาบอกตายแล้วขออย่างนั้นนะมันได้เป็นหมาฝรั่งร่ำรวยสวยงามทำอะไรทราบไหมเออดีนี่ล่ะทำไมเผลอรู้ไหมเออหันอย่างเงี้ยนะเนี่ยคอยชำเลืองเราตัวเองเป็นระยะนะเราจะได้คอยรู้ทันแต่ว่าอย่านั่งเฝ้านะถ้านั่งเฝ้านั่งเฝ้าจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆนั่งเฝ้ามันทั้งวันเลยเราตื้อๆอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปนั่งจ้องไว้ปล่อยให้เขาทำงานให้เขาทำไปตามธรรมชาติเป็นไงเผลออีกแล้วรู้เรื่องยังรู้แล้วอยากทำไหมหรือไม่อยากทำอยากเล่นอภิญญาเอาไปทำไมอภิญญาหลวงพ่อพุธเคยสอนน่าฟังนะบอกว่ามีคนมาถามว่าจะฝึกให้เหาะได้จะทำยังไงท่านบอกโอ้ยง่ายจะตายเลยนะไปขึ้นการบินไทยก็ได้เขาเหาะพร้อมกันตั้งหลายร้อยคนทำไมบอกเนี่ยกำลังของจิตคือสติปัญญานะทำให้เหาะได้ทีหนึ่งเป็นร้อยๆเลยนี่ฝึกแทบตายหอดได้คนเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีว่าไปเล่นอะไรไม่ได้นะถูกดุโดทำอะไร เออนะนะรู้ทันอยู่นะนะไปรู้ทันเป็นระยะไปหลงไปแล้วนะเอาครับบ้างความจริงฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะเข้าใจไม่ยากแต่ทำใจยากฟังแล้วก็เข้าใจได้เหตุด้วยผลนะแต่ทำใจให้ยอมปฏิบัติเนี่ยยากนะส่วนมากอยากทำอย่างนู้นอยากทำอย่างนี้ให้มันยากๆอ่ะคิดว่าการปฏิบัติต้องยากใช่ไหมพยักหน้ารู้ว่าพยักหน้าปฏิบัติเสร็จแล้วสบายกว่านั้นนะคือพอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายกุศลอกุศลนะรู้ทันมันอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะให้รู้ไปเลยส่วนการที่จะคอยสั่งคอยสอนอะไรมันทีหลังมันไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อหรอกคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กไอ้ตัวนี้เหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้เด็กซนมากแล้วเด็กดื้อมากผู้ใหญ่คอยบ่นทั้งวันเนี่ยมันก็ทำเรียบร้อยต่อหน้าเผลอเมื่อไหร่นะมันจะร้ายกว่าเก่าเราจัดการกับจิตเนี่ยเหมือนเนี่ยมันเป็นเด็กสักคนหนึ่งนะอย่าเอาโซ่ไปมัดมันไว้อย่าไปเฝ้าเด็กคนนี้แบบตาไม่กระพริบนั่นเด็กจะเครียดที่จิตมันจะเครียดคือให้รู้ทันว่าตอนนี้พอมันไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอะไร ไม่ท ัน ที ่ ตัวม ันแต่ไม่เพ่งใส่นะไม่ใช่จ้องไม่ใช่สอนคือไม่เพ่งกับไม่คิดเอา อ ัน นั้นการที่ทันที่ตัวมันก็คือแสดงว่ามันได้ทิ้งตัวนั้นลงแล้วก็กลับมาสนใจ ใช่ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นอารมณ์อีกตัวหนึ่งนะตัวจิตเองอะคำว่าธรรมารมณ์คือธรรมชาติที่รู้ด้วยใจนะมีตั้งแต่รูปบางอย่างอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ด้วยใจเจตสิกทั้งหมดเลยเป็นกุศลอกุศลสุขทุกข์เนี่ยรู้ด้วยใจตัวจิตเองเนี่ยจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ด้วยใจนะบัญญัติคือความคิดนึกทั้งหลายรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจ5อย่างนะจิตเจตสิกรูปนิพพานกับบัญญัติทั้งหมดนี้รู้ด้วยใจนะรูปบางอย่างรู้ด้วยใจที่เหลือรู้ด้วยใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปอะไรพวกนี้เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยเป็นของที่ถูกรู้ได้ทั้งหมดฉะนั้นเวลาเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเรารู้อารมณ์เนี้ยอารมณ์นี้เป็นตัวอารมณ์เวลาเราหันมาสังเกตตัวนี้ไอ้ตัวนี้กลายเป็นอารมณ์แล้วกลายเป็นตัวถูกรู้สังเกตว่ามีคนหนึ่งเที่ยวสอนอยู่แต่อีกคนนี้อย่าเที่ยวหามันอีกนะหามันเที่ยวสอนเข้าไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าอันนี้ไม่ใช่จิตซะแล้วกลายเป็นอารมณ์ไปซะแล้ว ตัวนั้นน่ะหาไม่ได้ถ้าคือไปคิดนั้นมันก็กลายเป็นตัวถูกรู้อีก นะหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตนะหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นเราแค่รู้อารมณ์แล้วรู้ว่าจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันในที่สุดจิตจะรู้ว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์พอรู้แล้วปล่อยสองตัวทิ้งไม่ใช่ทิ้งมือหนึ่งมือหนึ่งเกาะเอาไว้เสร็จแล้วมันทิ้งทั้งคู่เลยทิ้งทั้งสองฝั่งความรู้แจ้งเกิดจากตรงที่มันปล่อยสองมือเลยไม่ใช่เกาะตัวนี้ไว้นะแล้วปล่อยตัวนั้นไปสังเกตไหมตัวนี้ก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็หลงดูออกไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไหลไปอยู่ทางโน้นเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ทางนี ้ตัวนี้ถ้าการที่ตัวที่รู้ไม่ได้ นะตัวผู้รู้เองก็เอาเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้เพราะเป็นของแปรปรวนท่านอาจารย์มหาบัวท่านบอกว่าท่านมีตัวผู้รู้เคยอ่านไหมเคยฟังไหมท่านเทศที่ดอยธรรมเจดีย์ท่านบอกท่านอยู่กับผู้รู้นี่ตั้ง7 เดือนพยายามรักษาผู้รู้ให้คงที่ให้มันดีตลอดนี่ใช้เวลาอยู่7 เดือนท่านเกิดเฉลียวใจเอ๊ะจิตผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองตัวจิตผู้รู้ที่อุตส่าห์รักษาอย่างเงี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอสติปัญญาทันว่าจิตไม่ใช่ตัวเราผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยวางนะที่ท่านบอกว่าทำแท้ๆก็ดีดผางขึ้นมาเลยอรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะรู้ความจริงว่าผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ยึดไม่ได้อุตส่าห์ทนุถนอมอยู่ตั้ง7 เดือนในที่สุดมันก็เสื่อมนะท่านอาจารย์สิงห์ทองก็สอนจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เสื่อมนะมันของเสื่อมมันต้องเสื่อมนี่ความคิดความเห็นส่วนตัวของเราพยายามฝึกให้มันคงที่ให้ดีคงที่พระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ฝึกจิตให้ดีคงที่นะแต่คือคนที่ไม่ยึดทั้งจิตไม่ยึดทั้งอารมณ์ต่างหากเห็นไหมว่าคุณพยายามจะเอาตัวนี้เห็นไหมพยายามสอนตัวนี้ให้เป็นคนดีพยายามสอนมันอยู่แต่เสร็จแล้ววันดีคืนดีมันก็ทรยศหนีไปทำชั่วได้อีกเนี่ยฝึกมากๆเข้าในสุดรู้ว่าไอ้ตัวนี้บังคับไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไร้สาระมาแต่ต้นแล้วดูง่ายไอ้นี่รู้สึกของเรามันเป็นของเรารู้สึกไหมมันคือตัวเรารู้สึกไหมนั่นแหละสักยะทิฏฐิพอเฝ้ารู้ไปถึงจุดหนึ่งไอ้นี่เอาไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราสักยะทิฏฐิจะขาดไหมสักยะทิฏฐิขาดไม่ใช่เพราะว่าฝึกไอ้ตัวนี้ให้ดีนะแต่ว่าเพราะเห็นความจริงว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ไม่ได้เข้าใจไหม แต่ว่าการที่เห็นความจริงของไอ้ตัวนี้จะ ต้องเฝ้ารู้ไปให้เห็นว่ามันแปรปรวนไปเรื่อยๆ ว่าต ั วเองจำผิดนะคะเพราะว่าการที่จะเห็นความจริงของตัวเองคือสิ่งที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าคือไม่ใช่ไม่สนใจไอ้ตัวร่างแต่ว่าไอ้ตัวนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช ่ มันพยายามที่จะสอนตัวนี้นะคะแต่ว่าคือมันเคยชินกับการสอนแต่ทีนี้เนี่ยพอเมื่อไหร่ที่ไม่มีการสอนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไหลไปอยู่กับข้างล่างแต่พอเมื่อไหร่ที่มีการสอนรู้สึกว่ามันสบายมันไม่หลั่งลงไป เพราะการที่คอยภาคไว้เนี่ยนะสอนอยู่เรื่อยๆเป็นสมถะเนี่ยมันรักษาตัวนี้ไว้แต่รักษาตัวนี้ไว้ก็ได้นะทำอย่างที่ทำอ่ะคอยสอนอยู่แต่สังเกตนิดนึงว่าเนี่ยเราหวงแหนในตัวนี้มากเรารักเรายึดถือสิ่งนี้มากเนี่ยรู้ให้ทันตรงความรักความหวงแหนมันเนี่ยนั่นกิเลสที่ซ้อนอยู่ตรงนั้นเรามัวแต่ระวังกิเลสทางนั้นเอาจิตหลบออกมาอยู่ทางนี้คิดว่ากิเลสไม่มีนะกิเลสอยู่ที่จิตเราก็รักเราก็หวงแหนอยู่เนี้ยจิตเราจิตคือตัวเรารู้สึกไหมว่าเรานั่นแหละดูไปนะวันหนึ่งเห็นความจริงว่านี่ไม่ใช่เราเนี่ยสักยะทิฏฐิขาดมรรคผลก็จะเกิดทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะเอาอีกนะแค่นี้ไม่พอยังไม่ปลอดภัย คือว่าไม่ต้องใช้ตัว คือแต่เดิมเนี่ยคุณเข้าใจว่าการสอนเนี่ยนะจะทำให้มันรู้ธรรมนะตอนนี้เปลี่ยนใหม่สอนเพื่อไม่ให้มันหลงไปสอนแล้วเพื่อจะคอยมาสังเกตอีกทีว่ามีกิเลสยึดถือตัวนี้อยู่ก็ได้นะการสอนนั้นไม่ใช่เพื่อให้รู้ธรรมนะสอนนั้นเป็นแค่อุบายนะเพื่อให้ตัวนี้ทรงตัวอยู่เพื่อเราจะเรียนมันเรียนจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราทำอย่างนี้ก็ได้ในการปฏิบัตินี่มันพลิกแปลงได้สารพัดนะแต่อย่าไปคิดนะว่าฝึกตัวนี้ดีแล้วมันจะสำเร็จ แต่ตอนนี้มันมีความจำเป็นสัญญามีความรู้สึกว่าเป็นความจำว่ามันเหมือนกับเรารู้ที่จะดีแล้วแต่มันทำไม่ได้ดีก็คือรู้ว่าไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวจิตแต่ว่ามันยังหาจิตแท้ไม่ได้เพราะแต่ว่าคือมันรู้ว่าตัวที่รู้เนี่ยมันไม่ใช่จิตแท้มันมีสภาวะคือบางครั้งมันเห็นว่ามันตัวที่รู้แล้วมันก็มีตัวที่เห็นนะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่มีแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีไอ้ตัวที่ถามว่าสภาวะตรงนั้นไม่ใช ่ มันคือลมเลยไม่แน่ใจว่าคือมันมีตัวลังเล อย่าไปหาไอ้ตัวโน้นอย่าไปหาตัวที่ใช่น ะ หาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอถ้าเกิดลังเลรู้ว่าลังเลนะเนี่ยปัจจุบันอารมณ์ความลังเลเกิดขึ้นแล้วความลังเลก็คือไอ้ตัวนี้นั่นเอง ตัวล ่ าง ตัวล่างแต่ว่ามันขึ้นมาแนบอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าพอเราเอ๊ะมาถึงตรงนี้นะไอ้ตัวนี้ยังถูกรู้ได้อีกนะใจก็เกิดลังเลลังเลซ้อนขึ้นไปเนี่ยความจริงมันก็คือของที่อยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนที่หลอกเท่านั้น แต่จริงๆแล้วในสภาวะบางครั้งรู้ทันว่าบางทีมันมีขึ้นมาว่ามันมีตัวพูดขึ้นมาว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าหรืออะไรนะแต่รู้ว่าไอ้ตัวที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันถูกเห็นนะคะทีนี้รู้ว่าไอ้ตัวที่มันเห็นคือตัวรู ้ สภาวะที่ไปรู้จริงๆเนี่ยตรงนั้น จริงๆเนี่ยนะตัวรู้ไม่มีหรอกนะตัวรู้ก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละนะตัวรู้ไม่มีนะตัวในดูในขันธ์ห้าไม่มีคำว่าจิตมีแต่วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวหาจิตเพราะจิตไม่มีหลวงปู่ดูลย์สอนมากๆเข้านะสอนไปถึงจุดที่บอกว่าจิตไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตยังมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์อยู่แต่ไม่มีตัวไม่มีตนที่จะหาได้หาเท่าไหร่ก็ไม่มี ยอมรู้สึกว่ายากมากที่คือว่าตรงสภาวะของไอ้ตัวร่างมันเหมือนหน้าแล้วมันเหมือนจะคิดได้ใจแต่พอมันมาถึงแบบตรงตัวรู้เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนถูกบีบรัดอะมันเหมือนกับว่ามันถูกขังแล้วมันหาที่ปล่อยมันไม่ได ้มันอยากปล่อยรู้ว่าอยากปล่อยมันมีโทสะรู้ว่ามีโทสะมันสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงนี้นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะปล่อยจิตของเราให้เป็นอิสระเพราะจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องไปช่วยเขาแหกคุกนะเขาแหกเขาเองถึงวันหนึ่งเขาแหวกออกมาเองปล่อยมันไปมันอยากไม่ฉลาดแต่ว่าสังเกตไหมสิ่งที่เราควรจะรู้ทันก็คือความยึดถือจิตของเราเนี้ยรุนแรงเราอยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตของเราหลุดจิตของเราเราต้องถูกขังอยู่ในที่แคบบางคนรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในโอ่งน้ำปิดฝาด้วยบางคนเหมือนอยู่ในแคปซูลแคบๆถ้ารู้ลงไปเรื่อยๆให้เขาทำลายออกมาเองแต่ถ้าใจเราหงุดหงิดใจรู้ว่าหงุดหงิดอยากหลุดพ้นรู้ว่าอยากหลุดพ้นนะเข้าดูลงไปเราจะยึดถือจิตรุนแรงเรารู้สึกว่าจิตนี้คือตัวเราตัวเรากำลังถูกขังเราจะต้องแหวกที่คุมขังให้ได้จะต้องหนีให้ได้ไม่เราลืมดูตัวนี้กิเลสหักละมันหลอกเอาอะไรนะหมออ ยากรู้ว่าอย่างเวลาที่เขาเราเรียกมาอย่างนี้นะครับซึ่งเขาจะมาจับเราแต่ตรงนั้นของมันเนี้ยมือเกิดเขาจะรู้ว่าถ้านับไปเราเจ็บข้อถอนปากข้อสุดทีถ ไม่ใช่หรอกนะแต่มันก็มีสติอย่างโลกๆอ่ะมีความยับยั้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวผู้รู้นะงั้นยกย่องหมาเยอะไปหมาเจริญสติไม่ได้หมาทำสติปัฏฐานไม่ได้หมาทำวิปัสสนาไม่ได้ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยมีหมาตัวหนึ่งนะหมาตัวนี้ถือศีลนะอย่างเป็นหมาตัวเมียตัวเบ้อเล่อเลยนะลูกแมวหรือหมาอะไรหลงเข้ามาในบ้านตัวเล็กตัวน้อยมานะมันให้กินข้าวข้าวของมันเนี้ยนะเป็นหมาประหลาดนอกจากมันจะไม่กัดสัตว์ที่เล็กกว่าแล้วนะมันยังให้ทานได้ด้วยมันจะปล่อยให้สัตว์อื่นกินข้าวก่อนพอกินเสร็จแล้วเหลือแล้วมันถึงจะไปกินมันรู้จักให้ทานด้วยเอาของวางไว้นี่ไม่เคยขโมยเห็นไหมมีศีลข้อสองแต่เรื่องประพฤติผิดในกามเรื่องความไม่รู้นะไม่ได้ตามเป้าไม่เห่าส่งเดชหมาตัวนี้ไม่มุสาวาทไม่เคยกินเหล้าด้วยไม่ฆ่าสัตว์เจริญเมตตาให้ทานตายไปสุคติได้คือเขามีอุปนิสัยก่อนที่จะพลาดมาเป็นหมาเนี่ยงั้นพลาดได้นะแล้วเราอย่าประมาทพลาดง่ายเลยเจริญสติเอาไว้รู้สึกตัวบ่อยๆอย่าให้ใจเผลอใจหลงไปเป็นสัตว์นี่เพราะว่าเผลอนะเพราะโมหะเผลอๆไปหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยเผลอไปแล้วคุณเสื้อสีฟ้าฟังนะลองไปฟังใหม่ทำความเข้าใจที่ทำอยู่มันก็ดีขึ้นมาเยอะละแต่ว่าใจเราต้องเด็ดเดี่ยวในการที่จะต้องรู้อย่างกล้าหาญเรามักจะกลัวว่ารู้อย่างเดียวมันน้อยไปต้องช่วยมันทำอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยมันจะได้หลุดพ้นเร็วๆ เราไม่รู้หรอกว่าการช่วยนั่นแหละกั้นมันไว้กั้นการรู้ของเราไว้ให้ไม่เป็นธรรมชาติทำอะไรคิดรู้ว่าคิดไหมยังคิดไม่เลิกใช่ไหมยังไม่หลุดออกมาดูออกไหมหมอลีมีอะไรไหมหมอลีหมอลีก็รู้สึกไปนะการรู้สึกตัวของเราหลวงพ่อมนตรีครับมีหลายขั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วมีการรู้เนี่ยรู้ที่ดีกรีของความบริสุทธิ์ในการรู้เนี่ยมีหลายอันค่อยรู้ไปเรื่อยอะไรที่ยังแปลกปลอมอะไรที่ยังตั้งใจทำขึ้นมาจงใจรักษาอยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันจะเป็นธรรมชาติมันหวงมันเพราะว่ามันคือตัวเราจะทำมันให้ดีให้ได้เลยจะทำมันให้มีความสุขให้มันพ้นทุกข์ไม่กิเลสล้วนๆหลอกเราแต่เราจะเข้าดูไปเรื่อยนะจนรู้ว่ารักษาไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ฝึกจนรักษาได้นะฝึกยังไงก็รักษาไม่ได้ แต่อุบายที่จะทำให้คือความจะรู้ใจก็มีว่าอุบายมีความรู้สึกว่าอยากจะถามท่านอุบายที่จะไม่จงใจที ่ จะร ัก ษาม ารู้ทันนะพระพุทธเจ้ามีอยู่คำเดียวในมหาสติปัฏฐานคือรู้ชัดรู้ทันจิตมีโลภะรู้ว่ามีโลภะอยากรักษาเราทำเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช้หลักสูตรของพระพุทธเจ้าท่านมีแต่คำว่ารู้ในสติปัฏฐานนะได้นะแต่อย่าไปหาจิตนะจิตเห็นจิตก็หมายถึงว่าจิตเราเกิดพฤติกรรมอะไรเนี่ยรู้ทันมันรู้ทันมันไปเรื่อย ไม่บังคับไม่แทรกแซงถ้าจิตไปบังคับจิตก็ไม่ใช่จิตเห็นจิตใช่ไหมการเห็นก็คือการรู้ธรรมดานี่ไม่บังคับเขาสังเกตไหมว่าคอยประคองรักษาตัวนี้ด้วยแล้วก็เลยเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยนะเป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นสังเกตไหมการที่จะรักษาตัวนี้ทำไมรักษาตัวนี้แล้วทุกข์รู้ไหมมันอยากรักษา คือว่าตอนนั้นตัวล่างก็คือก็เลยโอเคก็คือขึ้นมาขึ้นก็รู้แต่พอมันมาอยู่กับตัวมันรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ที่เหมือนจับเลยแต่ว่าคือวันนี้ได้อะไรมากมันก็ทำให้ใจ เรา ต้อง เราอยากรักษาก็ทุกข์แล้วเพราะว่าอยากนั่นคือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างเรารู้ตัวนี้เราไม่ได้จงใจจะรู้แต่พอถึงตรงนี้เราจงใจรักษาความจงใจหรือความอยากรักษานั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ว่ามีสภาวะนี้เนี่ยสภาวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกจงใจจะรักษาแต่บางครั้งมันมีภาวะที่มันปล่อยเหมือนกันภาวะที่มันพอปล่อยเนี่ยมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเหมือนกันว่าไอ้ตัวที่เราตัวนี้ตอนแรกมันเป็นสติแต่มันยังมีตัวที่เหนือสตินะคะมันเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันมีภาวะนี้ที่เหนือสติแต่ว่าสภาวะนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดเพราะว่ามันกลับมารวมแล้วก็กลับมาจงใจที่จะรักษามัน หน้าที่มีอันเดียวรู้ทันว่าจงใจนะพอจงใจแล้วก็ทุกข์นี่จะเห็นอริยสัจแม้มีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นแต่จิตมันจะยึดนะห้ามมันไม่ได้จิตมันจะเข้าไปยึดอยู่ที่นี่ก็ห้ามไม่ได้ว่าไงหมอจะไปละอ่ะงั้นเชิญเลยนะเชิญพร้อมๆกันเลยไม่ติดหรอกมันห้ามไม่ได้ แต่ตัวสอนมันขึ้นมามัน เป็นตัวปัญญาของเราห้ามมันไม่ได้หรอก ข้ามที่ให้มันสอนไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องไปยึด กับคำสอนอย่าไปช่วยไปช่วยมันรู้แล้วโดนทิ้งไปเลยปัญญาก็ไม่ออกปัญญาเกิดขึ้นมาก็ใช้แล้วก็ใช้ก็ทิ้งไปเลยอย่าไปยึดถือไว้เกิน